Radyo Tiyatrosu. Cinnet Suya Düştü. İkinci Bölüm. Yazan İsmail Kesici. Yöneten Nisan Kumru. Oynayanlar: İlyas Nisan Kumru, Fatih Ahmet Cihat Sancar. Askerler: Yusuf Alan, Suat Emuce, Mehmet Kaplan, Huzeyfe Tümtürk, Abidin Özkan. Hasan Dede, Hayri Küçükdeniz. Binbaşı: İshak Özen. Sedat: Ömer Karaaslan. Fatma: Alime Çiftçi. Vesile Teyze: Handan Demiral. Kaan: İsmail Kesici. Seher: Merve Akbıyık. Hamza: Uğur Subaşı. Vedat: Umut Barış Taşdemir. Mahkemedekiler: Sabri Güngör, Mahpeyker Aksu, Mustafa Aygül, Eren Kaya. Amma da yaptın be İlyas. Sana yapabileceğin en kolay işi sunuyorum. Sen hala nazlanıyorsun. Takacaksın beline silahı, keyfine bakacaksın. Karışan yok, görüşen yok. Bak Sedat, sen anlamıyorsun galiba. Ben babamı böyle bir ortamda kaybettim. Ömrüm boyunca benim böyle yerlerde işim olmaz. Ya Fatma yenge, sen bari ikna et şu kocanı. Paraya para demeyecek işte. Başkası yemesin, benim kuzenim yesin. He, anladım. Siz şu tabanca olayına takılıyorsunuz. O formalite icabı. Barda bir olay olsa gösteriverdim mi, avcı görmüş sincap gibi kaçar herkes. Sana diyorum yenge, sen de mi İlyas gibi düşünüyorsun yoksa? Ben İlyas'ın yanlış bir karar vereceğini sanmıyorum. Ve vereceği kararı da desteklerim. Hayda, al birini vur ötekine. Oğlum, İlyas, bu şansı kaçırma. Askerden yeni geldin. Biraz rahat yaşa, kimse sıkmayacak seni. Askerde kim kime iyilik etmiş ki? Almışın eline bir kart, yok illa ben bu adamla görüşeceğim diyorsun. At gitsin onu, el işinde azarlanıp sıkılacağına. Kendi akrabalarının yanında patron gibi yaşa evladım. Vesile teyze, sen bari bunu deme. Bu kartı veren adam benim yaptığım çok büyük bir cahilliği olgunluğu sayesinde üzerimden def etti. Belki şu an burada olmayabilirdim, inanın bana. Belki mezarda, belki hapiste oldum. Her insan bunalıma düşer İlyas. Seni revire yatırdı, sana nasihat etti diye kurtarıcın mı oldu şimdi bu komutan? Beni öyle bir insanla tanıştırdı ki, o tanıdığım yeni insanın anlattıkları, nasihatleri bana kalkan oldu. Artık her türlü bunalımdan kendimi koruyabiliyorum. Hem Sedat, küsmez gücenmezsen sana bir şey söyleyeceğim. Kuzenimsin, canımsın, kanımsın ama bu zamana kadar senden hiçbir iyilik görmedim. Sen beni ve Kaan'ı hep kullandın. Oğlum sen hepten geçmişte yaşayan bir insan oldun çıktın ya. Sil aklından geçmişi. Ha şunu da söyleyeyim. Küsmezsen gücenmezsen tabii. Korumalı kişini Kaan'a verdim. Haberin olsun. Sen şansını kaybettin. İlyas, sana hiç yakıştıramadım. Siz kuzensiniz. Birbirinize kol kanat olacaksınız. Nedir böyle laf atmalar, tripler falan Vesile ya? Vesile teyze, ben Sedat için kötü konuşmuyorum. Allah korusun, başına bir bela gelse ilk ben koşarım ona. Ama Sedat'ın bazı huyları hala devam ediyor. Ve açık konuşmak gerekirse Sedat'ın Kaan'a da iyilik yaptığını düşünmüyorum. Kaan, evladım gel bakayım buraya. Otur şöyle. Buyur hala. Oğlum, siz Sedat'tan şimdiye kadar bir kötülük gördünüz mü? Deyiver bakayım bana. Ben şimdiye kadar bir kötülük görmedim. Oğlum, o işi Sedat sana verdi. Ne diyorsun? Yahu, hala bundan alası Şam'da kayısı. Seve seve ne demek? İlyas, Sedat Kaan'ı ve beni hep kullandı diyor. Sen ne diyorsun bu iddiaya? Ya, Sedat bize poşet verip bayram şekeri toplattırırdı. Sonra da elimizden alırdı. Çocukluk anıları işte. Aradan geçmiş 14 sene. Şimdi tutup da bunu kafaya takmak mı gerek yani? Bu çocuk askerden önce böyle değildi hala. Tabii ki doğru. Çocukluk anıları ama bar dediğin yerler alkollü insanlarla dolu. Tatsızlık çıkarırlar. Hem seni evde bekleyen eşin, çocukların her gün acaba bir şey mi olacak korkusuyla yatıp kalkacaklar. Seher, bakar mısın buraya? Ne oldu? Sohbeti koyulaştırmışsınız bakıyorum da. Seher, Sedat bana barda korumalık görevini teklif etti. Ne oldu? Kabul ettin mi sen peki? Bu teklifi sen kabul edeceksin. Ben mi? Ben mi korumalık yapacağım? Hayır Seher. İlyas diyor ki eşin ve çocukların için bu iş kabusa dönecek. Onlar her gün sana bir şey olacak korkusuyla yaşayacaklar diyor. Kimse kusura bakmasın. Uyanık olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Hem de bir asgari ücret devri değil, ben olsam gözü kapalı kabul ederdim. İşte İlyas, durum bundan ibaret oğlum. Galiba sen bu duygusal hallerinle çok şans kaçıracaksın. Tamam Kaan, sana başka bir şey söylemeyeceğim. Ama sen istediğin kadar uyanık ol, yılların usta şoförü de olsan gelir bir acemi seni hayatından eder bu trafikte, biliyorsun değil mi? İlyas Bey'den vecizeler dinlediniz. Bize müsaade, kalkıyoruz. Hemen de alınma be İlyas, şakalaştık biraz şunun şurasında. Hayır, sizin gülmelerinize alınmadım, çok fazla oturduk. Fatma'yı ve çocuğu eve bırakıp iş görüşmesine gitmem gerekiyor. Hop bir dakika, nereye? Otur biraz daha, sohbet iyiydi. Bak uzun süre göremezsin bizi, ona göre. Arada sizi ziyarete gelirim, merak etmeyin. Selamünaleyküm. Hamza Bey siz misiniz acaba? Ve aleykümselam. Hoş geldiniz benim. Beni Fatih Komutan gönderdi. Bu kartı verdi bana. Bakayım. İsminizi bağışlar mısınız delikanlı? Adım İlyas. Tamam İlyas. Fatih Komutan beni arayıp bilgi vermişti. İşe başlaman için hiçbir engel yok. Ama bazı kuralları da bilmen gerekiyor. Tabii ki. Siz anlatın, ben dinliyorum. Burası bir depo. Buraya kolilerle bir sürü mal gelir ve tırlara yüklenip uğurlanır. Burada senin görevin yüklenen koli veya çuval adedini not etmen ve tırlara yükleme yapmaya gelecek kişileri koordine etmen. Anladım. Ama bir istisnayı kesinlikle bilmen gerekiyor İlyas. Yeri geldiği zaman mesaini uzatmamız gerekebilir. Gecenin 12'lerini bulabilirsin, hatta sabahlayabilirsin bile bizimle. Tamam. Son bir şey kaldı. Nedir? Eleman yetersizliğinden tır yükleme işine senin de el atman gerekebilir. Tabii. Neden olmasın? Tamam, anlaştık İlyas. Asgari ücretle başlayacağız. Artı sigorta. Yeme içme noktasında kafana hiçbir şey takma. Paraya sıkıştığında da gel avans çek. Yarın saat 7'de gel başla. Hayır. Fatih Komutan bana yanlış yapmaz. Zaten benim yetim olduğumu anlar anlamaz kol kanat gerdi. Beni 3-5 adama yemetmez herhalde. İlyas, ne bu surat? İş görüşmen kötü mü geçti yoksa? Aslına bakarsan çok da olumsuz değil ama ne bileyim, içimi bir şüphe kapladı. Sanki pişman olacak gibiyim. Sakın bana Sedat'ın teklifini reddettiğine üzüldüğünü söyleme. Hayır, asla üzülmedim. Ben adım gibi biliyorum, can çıkar huy çıkmaz. Sedat kuzeni de olsa insanları menfaatleri için kullanmaktan çekinmiyor maalesef. Tamam İlyas, o zaman seni düşündüren ne peki? İşin mesaisi biraz ağır olacak sanki Fatma. Yeri geldiğinde gecelemem gerektiğini söylediler. Beni düşündüren sensin. Senin evde yalnız olman. Sen bir başla bakalım, sonra bir vaktini bulur izah edersin. Fatih Komutan önerdiğine göre anlayışsız insanlar değillerdir herhalde. Oh, yarın ola hayrola. Bismillah deyip bir başlayayım, hele ne olacak. Ne derlerse itaat et İlyas. Fazla da olsa mesaini doldur. Allah seni helalden ayırmasın. Kazancına haram bulaştırmasın. Helalin bereketi yeter bize. Bak işte bu yüzden seninle evlendiğime çok memnunum Fatma. Dürüst birisin. Olaylara bir şekilde olumlu bakabiliyorsun. İşte ben de bu yüzden seninle evlendiğime memnunum İlyas. Neymiş o? Dürüstlüğümden memnunsun. Canım kim istemez dürüst biriyle evlenmeyi Fatma? Öyle deme. İstemeyen çok maalesef. Mesela? Senden önceki nişanım dürüst olduğum için bozuldu. Herkesin içinde kayınvalidem olacak kadın büyük gelinle çok çirkin bir iftira attı. Sonra bana döndü. Öyle olmadı mı Fatma dedi. Sen ne yaptın? İftira olduğunu bildiğim için hayır öyle olmadı dedim. Sonra elimdeki kolumdaki bütün altınları aldığı gibi beni oracıkta kapı dışarı etti. Anladım. Bak bunu bilmiyordum. Bu tepki çok onur kırıcı. Hem de doğru bir davranışa karşı. Anlıyorum. Bu seni çok üzmüştür. Ne üzülmesi İlyas. Annesiz babasız her türlü haksızlığa karşı savunmasız kalmış ben. Başkasına nasıl yaparım bunu? Çok doğru bir iş yaptım. Kendimi alkışladım sonra. Aferin Fatma ya. Oh be, içim rahatladı sanki. Neyse, Oğuz uyandı galiba. Sen onunla ilgilen, ben de biraz dinleneyim. Yarın zaten mesai var. Allah'tan hayırlısı. İlyas, yarın çok yorucu bir gün olacak. Sadece ikimiz varız ve bir kamyon koli yükleyeceğiz. Kendini buna şimdiden hazırla, olur mu? Diğer arkadaşlar yok mu yani? O arkadaşlar yatılı okulda kalan çocuklardı. Boş zamanlarında gelip yardım ediyorlardı. Okul tatil olunca hemen hemen hepsi memleketlerine gittiler. İş başa düştü Hamza abi. Bira bismillah hallederiz. Sen kafanı yorma. Ben çıkıyorum, hadi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar İlyas. Yatılı okulda okuyan çocuklar ne alaka? Sigortasız, her gün yeni yüzler, her gün değişik tipler. Allah'ım ben nasıl bir yerde çalışıyorum böyle? İlyas, yüzündeki donuk ifadeyi hiç beğenmedim. Yarın belki tüm gece mesai yapabilirim Fatma. Bir kamyon koliyi Hamza abiyle ben yükleyeceğiz. Hamal mıyım, bekçi miyim yoksa her işe koşturan ayakçı mıyım ben de bilemedim henüz. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyorum Fatma. İlyas, yarın olsun bakalım. Bu kadar kafana takma. Belki yarın mesai bitiminde tüm düşüncelerin değişir. İnşallah Fatma, inşallah. Hadi bakalım, 20 çuval unu kamyonun dip kısmına istif ettik. Üstüm başım un oldu. Ben şimdi gidiyorum İlyas. Burası sana emanet. Saat 8'de tekrar geleceğim. Ben gelene kadar biraz dinlen istersen. Sonra yavaş yavaş kolileri yüklemeye başlarsın. Oh, tamam Hamza abi. Saat 10:30 oldu. Hamza abi hala yok. Oh, bu ne demek şimdi ya? Hadi İlyas efendi, enayi İlyas. Buna bir açıklık getir bakalım. Allah'ım ne yapacağımı bilemiyorum. Tüm şevkim kırıldı. Adam resmen beni kullandı. Hem nerede görülmüş ani bir kararla sabahlamak? Adam beni yüklenen kolileri not edeceksin diye işe aldı. Şimdi tüm kamyonu yüklettiriyor. Var mı ulan böyle adalet? Ah Fatih komutan, sen beni kimlere emanet ettin böyle? Yetim dedin, korudun, kolladın ama... Şu adamların yaptığına bir baksana. Alo, efendim Fatma. İlyas, Oğuz'un maması bitmiş. Eğer uyanırsa ortalığı velveleye verir. Yanımda da hiç para yok. Fatma, neden daha önce söylemedin? Hesap edemedim, yeter sandım. Hem sen niye bu kadar sinirlisin? Fatma, sana açıklama yapacak halim yok. Hamza abi bıraktı gitti. Hangarın kapısı da açık, ben burayı bırakamam. Semtin en hareketli bölgesi. Hem gelsem de yanımda param yok. Tamam İlyas, sen sakin ol. Ben komşulardan borç bulurum sen gelene kadar. Fatma, Allah rızası için beni üzme. O telefonu kapat, tamam mı? Belki bir yolunu bulursan bırakır gelirim. Of. Allah'ım nasıl bir gün böyle? İşte İlyas, dön dolaş aynı yerdesin. Yine başa döndüm. Ben söylediğimde herkes nasihat ediyor ama kimse anlamıyor. Babam olsaydı şimdi kimseye muhtaç olmazdım. Ah, baba. Ah. Dürüst İlyas. Belinde silah keyfince takılmak varken bak hamallık yapıyorsun. Oğlun evde mama bekliyor. Sen kamyon yüklüyorsun beş parasız. Sana da bu yakışır. Bak Hamza seni nasıl da kiriz yerine koydu. Helal olsun ha. Helal olsun Hamza. Ha bir de namaz kılıyor. Sen kimi kandırıyorsun ya? Ulan bunun bir benzinlik işi var Hamza efendi. Bu akşam kim enayi ortaya çıkacak. Kamyonun deposu nasılsa dolu. Şurada bir bidon olacak. Bidon. Hayır şu. Bir dakika hayır. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah'ım kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Kovulmuş şeytanın şerrinden. Allah'ım ben ne yapıyorum ya Rabbi? Ne oldu bana? Allah'ım sen ne yücesin. Sana sonsuz şükürler olsun. Kendime hakim olabildim ya Rabbi. Kendime bir dur diyebildim ya Rabbi. Hasan dede, Allah senden razı olsun. Sanki vücudumdan ayaklarıma doğru bir elektrik akıyor. Tut beni ya Rabbi. Beni içimdeki kötülüklere emanet etme Allah'ım. Hamza abi gelsin ya da gelmesin, benim kendimle baş başa kalmamam lazım. Bu koliler bitecek İlyas. Hadi vira bismillah. Hadi. Oh, oh, şükür bu da bitti. Efendim Fatma. Daha gelmiyor musun İlyas? İşin bitmedi mi daha? Aslında bitti de Hamza abiyi bekliyorum. O gelmeden çıkamam. Sen boş ver beni. Oğuz uyandı mı? Ağlıyor mu? Oğuz hiç uyanmadı şükür. Bu saatten sonra da sabahı bulur zaten. Oh, iyi Allah'a şükür. Seni bunun için aramadım İlyas. Ya niçin aradın? Söyleyeceklerim çok hoşuna gitmeyecek ama söylemem lazım. Meraklandırma da söyle Fatma. Bir şey mi oldu? Sedat'ın çalıştığı barda kavga çıkmış. Kaan Sedat'ı koruyayım derken karşı taraftan birini vurmuş. Eğer duyduklarım doğruysa İlyas vurulan adam ölmüş. O şu an karakolda. Eyvah! Senin nereden haberin oldu Fatma? Kaan Neşe Seher buraya gelmişti. Kaan tutuklanınca o da şehir dışına annesinin yanına gitti. Kaan'ın ailesine söylemem için bana gelmiş. Ne yani? Şu kötü günde bir de evi mi terk etmiş? Evet İlyas. Ne olur erken gel. Saat çok geç oldu. Yarın erkenden teyzenlere gideriz. Eminim herkes orada toplanacak. Tamam Fatma sen uyu. Kafana da bir şey takma tamam mı? Ben bir şekilde gelmeye çalışırım. Hadi kapat. Allah'ım. Haklı çıkmaktan korkuyordum. Bundan korkuyordum işte. İlyas kardeşim hakkını helal et. Seni burada yalnız bıraktım. Anlatacaklarımı bir dinlesen bana hak vereceksin. Tamam Hamza abi sorun yok. Ne yapalım? Bu işi de sensiz hallettim. İlyas, sen kolilerin hepsini yükledin mi kamyona şimdi? Evet abi. Ah kardeşim, beni yerin dibine soktun şimdi. Bu nasıl bir azim, nasıl bir kuvvettir İlyas? Abi, ne bileyim, bir ara kaptırmışım kendimi. Ben bile farkına varamadım. Gel İlyas, gel. Dışarıda neler olduğunu anlatayım sana. Saçım başım un içinde buradan çıktıktan sonra akşam namazı geçmesin diye caminin birine girdim. Namaza eda eyledim. Tam camiden çıkarken ahan da bu gördüğün las başıma musallat oldu. Kafası gözü olmuş pembeyaz gelmiş camiye. Tamam Vedat abi sen dinle. Ben anlatırım meseleyi. Geldi yanıma ya nedir senin bu halin camiye böyle mi gelinir falan filan. Cemaatin önünde beni fırçaladı. İzah ediyorum anlamıyor. Kulakları tıkalı adamım sanki. Sonra sustum. Hiç konuşmadan cebimdeki Afrikalı aç çocuklarla çekindiğim fotoğrafı gösterdim. Şu gördüğün Vedat susup kalmasın mı? Öylece dondu kaldı. Dedim kardeş bak, bu un çuvallarını biz kamyonlara yükleyip Afrikalı çocuklara gönderiyoruz. Vakit geçmek üzere. Temizlenecek bir yer de yok. Mecburen namazı bu vaziyette kıldım dedim. Bizim makineli tüfek fotoğrafı görünce sustu kaldı. Sonra başladı özür dilemeyi. Kendimi affettirmek için sana şuradan bir çay söyleyeyim demesiyle az önce beni sinirden boğacak adam sanki 40 yıllık samimi arkadaşım oldu. Abi aşk olsun ya bu saate kadar çay mı içiyordunuz? Yok İlyas sen sorunu dinle. Sonra kalk seni bir yere götüreceğim dedi. Dedim Vedat abi bak bekleyenler var. Yüklememiz gereken koca bir kamyon var dedim. O da bana sen gel benimle o bekleyenin de gönlü razı olacak dedim. Çok ısrar etti çıktık yola. Bak sen. Şimdi merak ettim Hamza abi. Vedat abi beni şirketine götürdü. Bir görsen binayı, bildiğin plaza. Meğer bizim Vedat abi ismini çok duyduğumuz nakliye şirketinin sahibiymiş. Ofisinde biraz lafladıktan sonra çek defterini çıkarıp şu gördüğün meblağı karaladı. Of, bu servet ya, maşallah. Aynen öyle İlyas. Eğer Vedat abiyle gitmeseydim bu bağışı alamayacaktık. Deminden beri konuşuyorsunuz mevzu benim. Daha bana laf gelmedi. Konuş Vedat abi kim tutar seni? Canım Rabbim bana iki tane çocuk verdi. İkisi de şu anda yüksek okuldalar. Onlara yetecek kadar da miras bıraktım. Fazlasını ne edecekler? İçki yok, kumar yok hamdolsun. Ula bu kadar parayı ne edeceğim? Haçan sizin gibi yiğitlere veririm. Fakirlere dağıtırım da. Bu da beni mutlu edeyim. Valla Vedat amca. Sizin bu yaptığınız her baba yiğidin harcı değil. Harcının inşaatını bilmem. Etrafımdaki insanlar yiyeceğini fakir fukara yesin. Ula! Bu kadar yükü sen tek başına mı yükledin? Evet Vedat amca. Bak şu yiğide hele. Sen gel bakayım yamacıma doğru. Gel gel. İşte oldu. Al ha bunu. Vedat amca etme ben bunu hak etmiyorum. Ula o akılsız yeğenlerim yiyeceğine ha bu yiğit yesin benim paramı. Of çok güzel ya. Vedat amca bu çok para ya. Helali hoş olsun gadasını aldım. Sen çoluğunu çocuğunu hanımını bırakmış gecenin bir vakti buralarda kamyon yükleysin. Sen daha Rabbinden alacaklarını hayal bile edemezsin. Ha bu kartı da al bu Vedat karttır. Hiçbir işe yaramaz. Ama bağa gelirken kapıdaki horoz kılıklı güvenliklere gösterirsen seni içeri alırlar. Ula bakma aval aval diyorum ki paşın sıkıştı mı bağa gel da. Şu anda korkunç bir günle harika bir günü aynı anda yaşıyorum Vedat amca. Ula gece gece benim kafam karışır yiğidim. Sen onları koy cebine, keyfine bak. Ben de kaçtım. Benim adresimi biliyorsunuz. İstediğiniz zaman kapımı çalarsınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah senden de razı olsun Vedat abi. Bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağız. Yolun açık olsun. İlyas, inan bana aklımdan hiç çıkmadın. Vedat abinin yanında dururken acaba İlyas ne yapmıştır diye çok düşündüm. Bir dakika, hem senin yüz ifaden çok değişik. Yorgunluğu geçtim, üzerinde ağlamaklı bir hal var. Gözlerin şişmiş. Dürüst olmak gerekirse Hamza abi, size çok kızdım. Beni kullandığınızı düşündüm. Bir haftadır burada çalışıyorum. Burasının bir yardım derneği deposu olduğunu az önceki muhabbetinizden öğrendim. Fatih sana söylemedi mi? Hayır, söylemedi. Kızmakta haklısın İlyas. Aslında sana en başından her şeyi izah etmek gerekirdi. Sen nereden bileceksin ki koliler geliyor, adamlar geliyor. Adamlar kolileri kamyona taşıyor, kamyonlar çıkış yapıyor. Bunun adı olsa olsa ticaret olur. Her gün değişen gençlerden anlamam gerekirdi tabii ya. Onlar gönüllü çocuklar İlyas. Boş zamanlarında burada yardım ederler. Dediğim gibi seni burada tek başına bıraktım ama en az 8 tır un alacak paramız oldu baksana. Hamza abi rahat ol. Şahit olduğum bu durumdan sonra artık istesem de senin hakkında kötü düşünemem. Hepsini bir kenara attım da. Senin yüzünde öyle bir ifade var ki hala anlayabilmiş değilim. Nasıl bir ifade? Sanki aynı anda 4 kişiyle güreşmiş ve hepsinin sırtını yere getirmişsin. Zafer dolu bir yorgunluk var. Bu gece şeytanın sırtını yere getirdim abi. Tüm bunlara ben sebep olduysam İlyas, hakkını bana helal et. Hatamı telafi etmek için değil ama hak ettiğin için sana bir hafta izin veriyorum. Abi, ben unuttum gitti her şeyi. Sen bana şu kolilerin içinde ne olduğunu söylesene. Bir kamyon yükledim ama içinde ne olduğunu bilmiyorum. O koliler savaş bölgesine gidiyor İlyas. İçinde bebek maması var ve sayende bir gün daha erken gidecek o kamyon. Bebek maması mı? İlyas sen ağlıyorsun ya. Yufka yürekli biri olduğunu da öğrendik be İlyas. Ağla kardeşim ağla, kendine gelirsin. Seni ağlatmak için konuşmuyorum ama şunu da bil İlyas. Belki o koca savaş bölgesinde kaç anne ılık suyla bebeğini avuttu. O kolileri yüklemeseydin, o kamyon yola çıkmasaydı koskoca bir gün daha bebekler aç kalacaktı. Hamza abi ne olursunuz. Biraz hiç konuşmadan şuracıkta duralım. Kafamı bir toplayayım ne olur. Bir şartla İlyas. Eğer bana ne olduğunu söylersen susarım. Tamam abi. Sana ne oldu İlyas? Hadi anlat. Cinnet suya düştü Hamza abi. Suya. Suya. Sanık Kaan Ertekin'in 15 yıl hapsine karar verilmiştir. Boşuna ağlıyorsun Vesile teyze. Artık olan oldu. Ne demişler? Jandarma ile giden gelir ama imamla giden gelmez. Ya ölen adamın ailesi ne yapsın? Şimdi onlar ne kadar perişan durumdalar biliyor musun? İlyas, istersen biz de yavaş yavaş gidelim. Karşı tarafta bayağı bir kalabalık var. Ortalık ateşle barut gibi. Her şey sanki bir kıvılcıma bakıyor. Fatma, şu karşıdaki kadın ve çocuk ölen adamın ailesi mi? Evet. Ne oldu? İlyas, iyi misin? Niyetin ne? O çocuğun gözlerindeki bakışlar. Aynı benim yaşımda. O bakışlar, o duruş. Aynı benimki gibi. İlyas, kendine gel. Karşı tarafa yürüyorsun. Senin kuzenin o kadının kocasını öldürdü. Kalabalıklar. İlyas! İlyas! Fatma, bana engel olma ne olursun. O çocuğa bir şey söylemem gerekir. Ben her şeyi göze aldım. Birader, nereye gittiğini sanıyorsun? Sen mahkemede sanık ailesinin yanında değil miydin? Beni şu an ne akrabalarım ne de başkası ilgilendiriyor. Ben babamı şu masum gibi 8 yaşındayken gazino kavgasında kaybettim. Ben o çocuğa sarılmadan, kulağına bir şey söylemeden dövsen de sövsen de gitmem. Fatma, çağır şu deli oğlanı başımızı iyice belaya sokacak. Hiçbir şey olmaz Vesile teyze. Sen kafanı yorma. İlyas oraya bir düşman gibi değil. Tam bir empati haliyle çocuğun acılarını paylaşmaya gitti. Aa bak, çocuğa bir şey söyledi. Şimdi de geliyor. Oğlum, İlyas, sen ne yaptın şimdi? İyi bir şey yaptım teyze. Hadi gidelim artık. Aa, hiç akıllı yok bunların arasında. Şimdi de bir şey olmamış gibi hadi gidelim diyor. Oğlum, ne söyledi o adam sana? Şeytanın şerrinden Allah'a sığın dedi. Cinnet Suya Düştü adlı oyunumuzun ikinci ve son bölümünü dinlediniz.